Abruzzo, non si sa. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد والطبراني بسند صحيح حسن رحمهم الله د مخ کې جمعونه الحمدلله دا مسله شروع شوې وا چې د ښځې خاوند څه حقوق دي او د شرعي نکاح او د واده څه آداب دي. الٰہی العالمین فرمایي د سورې روم آیات ماولستو وې زما د قدرت د دلایل او نشانات او ندا خبرم دا چستا سو د جنسونو نفسونو نمتا سو طبيبيان پیدا کړي چتا سو د دې خپلې بيبيان او سارا آرام او سکون حاصل کړي او د نکاح شرعي د وجنه الله د زوجين او خزي خاون په منس کې یو محبت او په یو بل باندې رحمت ایخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائے د مسند احمد او طبرانی شریف حدیث ده وی پنه کا والی محبت وال بی بیان چډه رو بچو والی زبستا سو پډیر والی په انبیاء علیه السلام فخر کوم په ورځ د قیامت باندې د مناسبت سره تاسو دو جمعو کې هغه آداب او احکامات واوریدل او د ولیمې ذکر مو واوریدو چې د ولیمې سه آداب دي او ولیمه سنت دا او دعوت به قبلې خو چې سمنکر پکې نه او کواد کې یا پنور دعوت کې سمنکرات وی نو د شریعت حکم دا ده چې د منکرات او ناروا او زینو ته ونه ورځي کو ورځي او د منکر رد کولې شنو جایز دي خو چون کې نن په اکثرو زینو کې د چا د منکر رد نشتا در وس نشتا او اکثر داسې په زورګونو ودونه دي چې هغه د منکراتو نه ډک دي تب چرته زورګونو کې به یو دعوت وی یو اجتماع وي چې هغه به د منکراتو نشوي خالی وي. په دې آدابو کې دام دي چې کله دعوت تلاړي نو واده والا تا او دا غ بی بی ته به د خیر او د برکت دعا کې دیواره کې حدیث د بخاری شریف کې راغلی حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما فرمایي وای زما والد شهید شو حدیث کې دا سه الفاظ راغلی هلاکا ابي دا لفظ هلاکا په معنا د ما ته راځي لکه قران کې استعمال د هلاکا او د اهلاکا په مرګ راغله ان اراد الله ان يهلك المسيح ابن مريم و امه د دې کې لفظ اهلاک د همرات ته مرګ د دې وی هلاکا ابي زما والد په احد کې شهید شو او نه لونه پرېخې دته توالد محترم وصیت کړو چې د دې خويندو به د خیال ساتي نو د صحابه او ساجيب خبره او د پلار او وصیت به په دې زړه لیکل شو نن ګوره سوچ کوی چې نه تاسو وایي چې موږ نه پس به پیدا بچي د ما خبره ومني که سکه په ژوندونه وکګن نه ننني بچي سي کتا سو ورکړي او د لاسو کیا به دې جیب کې چې خودین باندې نه لګای ورنن سبا په بچو تیرو که سکول غواړی نو جستر کې مغړیږي پخپل لاس یو کوي دی بچی د پلار خبره پزړو لیکلا د دې وی فتا زوجت امراه سیبا ما دی او کندې زنانه سره نکاح وکا نو ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم می تزوجت یا جابر تا نکاح کړي دلم سوچ کوي صحابي وعده کړي خو پیغمبر علی السلام ته خبر نه ده فقلت نعم ما وآو قال ابكر ام ثيبا د پیغلی سره د نکاح کړي کډ کند سره قلت بل ثيبا ما وی قربان د کند سره مګلی فقال فهل جاریه تلاعبها وتلاعبك جاریه کله نابالغی ماشومی تم وی او کل جاریه دا بالغ تم وی وی بودای زنانه بانیم دا جاریه اطلاق رازی ادا یاد لرهی نرست و بزمون پکار رازی لفظ جاریه دا عربی لفظ ده دا دی اطلاق کل دا سی کیگی چی پنا بالغ و ماشومانو کیگی او کل گره بودای او بالغ زنانه تم جلک دلتا گره فحلا جاریه تن تلاعبها وتلاعبك وتزواحكها وتزواحكك ویتا د پیغل سره نکاح ولې نکول تا باغې سره غې بتا سره ملاعبت کولو تا باغې لخاندل او غې تا تا فقلت له ان عبد الله هلكا ګور باز اوقاتو کې د والد نوم کو سوکوالی دا بی ادبی نه دا ان عبد الله جابر رضی الله نو یا خپل والد نوم علی و عبد الله شهید شو و تارا کا تسع بنات و انی کرهت ان اجی اهن بمثلهن و ای زما والد وفات شو نه خویندې به ماشومان پاتې شوې څوک پیغلی دي څوک ماشومان دي نو ما بد ګڼل چې دایله د دې غنته راولې اے جنہ ماشومانی اتو اللہ آتما یو بلد بی بی پا شکل گراولے نا آغا ماشومہ دزان پسن بالولو نو پوئی گی نو داغ یتیمانانو پسن بالولو بسن پوئیشی فتزوجت امرأتن تقوم علیہن و تصلحوهن ما یو کند زنانو کا جدابا مید دی خویندو خدمت کئی او دا بیدا سیشی جی مشرب ای نو د دې ماشومانو به د مور په شان دې دای به اصلاح کړي نو د الله حبیب ورته دا سی وې بارک الله لك او قال لي خيرا وی الله دې تعالی خیر او برکت واچي نو ګور واده والے لکه څوک دعا کوي سو بارک الله لك وقال لي خيرا ما ته ډېر د خیر خبره وکړي دی پلو گوری زنی وقت بازی مبارکی در رواج مطابق الفاظ دی تو خود پیغمبر امتی تب در رواج پا الفاظ و مبارکی نور که ستا سدنیم گوڑی دین خاون خونی ستا خو کامل مکمل دین دی تو خود دمرت پوسو که جسو قوادو کی نظمون پیغمبر علیہ السلام د واده د مبارکی کم الفاظ ویلی نواده والو لبا پدی طریقی بان دعا کے دارنگی اوبل حدیث دے بارک راغلے او حدا حدیث دا طبرانی شریف دے نور کتابنم ذکر کرے بریدہ رضی اللہ عنہو نا روایت تے ویس کسان دا انسوار علی رضی اللہ عنہو تاوے چه گره دا اللہ دا حبیب لور دا فاطمة الزهراء رضی اللہ عنہ تلارشد اللہ حبیب لا نده راغه دا اللہ حبیب تے ذکرو نده چی ذکرو کو دا فاطمی بی بی دا نکا فقال مرحبا و اهلا ولم یزد علیهما دا اللہ حبیب ورطا اہلنا و مرحباوی نور سونوی چه آو دا لور پا نکا درکوم یا ندرکوم نو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا کسانو ترووتوی پا انتظار ناسو قالو ما وراءت وی سوزی دان سر راڑل قال ما ادری غیر انہو قال لی مرحبا و اہلا فقال يكفيك بالرسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما اعطاك الاهل والمرحب ویتا ته کيو لفظ ویل و دام کافی چې اهلن ویل و یا مرحبا ویل تاله دواړو وي بس د الله حبيب درته درکای تر دې چې د حضرت فاطمی بیبی نکاح شو تا سلمخ کی تیرو ویولی ما سنت تا خو کدیو غریب وسنی نو مالداران دی ور سرم مددتو کی او پدی ولی ما کدی ور سرم معاونتو کی آج اسے دخارو لاندی ببراتو اس دی زمانے مالدار زکاة نور کئے وہ ولی ما کی چا سر سرم مددتو کی ہا بھائی آ زکاة لا سوچو نہ کئے وہ سب پوری گورا بعض خلق نو تا پوچھو کیو زکاة کے سمر پیسی یا خمالدار رہے معلومه دا شو چې د عمر کې زکات نه ورکړي هغه راځي چې تاسو کوی دا زکات په کال کې سو پیری دی زه په پوښوم چې دا د عمر کې ورکړي نه لکه تاسو کوی چې درځي سو مونږ نه دي یره د ابو سو پیری ر د دې معلومه دا شو چې دا ډوبس کړه نه لګنه دومره خو ور لپته و چې درځي پیزه پیری بوز دی او پیزه مون شو ندی نو کله چې علی رضی الله عنه نکاح وکانو انه لا بد للعروس من ولیمه د واده کړي د فار د ولیمه ضرورت وی فقال سعد عندي كبشن سعد رضی الله عنه ما سره یو ګډه بس دا بز ولیمه د فار درک او یو انصار وی مون سره جوار دی بس دا جوار بوړو کو اپدی طریقې بدا پاخو کو رضی الله حبیب چې کله وادو شو نو حضرت علی رضی الله عنه ته وای ویته بزما پورې انتظار کې د بیبی دل ملاوي دون مخ کې مخ کې فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بماء فتوضأ فيه ثم افرغه على علی فقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما رواه الطبراني بسند حسن الله حبيب برغخت او دس او کو او دا او دس وب راجه مشوي نده دا او دس نفس اغه د تبرک وب پالي رضی الله نو راوا چوله دا الله دا حبيب دان دامرو سره لګي دلی وب دا دای په مخه او ګیره مبارک راته شوی دی کې دای د خلې هغه کنګاله دی کې دای د لاس مبارک جوټا وا دی کې دا غې د خپو مبارک جوټا وا دی پالی رضی الله نو روا چولې وی اللهم بارک فیهما یا الله دې دواړو کې خیر او برکت واشه و بارک لهما فی بنائهما د دای په دی واده کې دای له خیر برکت واشه ناغه خیر او برکتو چې د الله د حبیب د دینول لونو بچي وو خوغه پوره کواله کې وفات شي د نبی کریم علیه السلام نسل د سادات او د حضرت فاطمه رضی الله عنها نه پټول دنیا کې خور شوه د دینول لونو بچيو خا پوره کواله کې وفات شل کو ماما بنت زینب د نبی رسول الله صلی الله تا مور مړه شو فاتې شو اجون کی سنبالو لسوګرو د الله حبیب سرادت وا د الله حبیب مزدرو ته دا ولو پوګا ناستو امامتی به وکولا نن پښتنو لکه امام امامتی وکاو بچي پوګا کړي ها بھائی نو حضرت امام د نبی اسلام پوګا او امامتی به کوله شکل بر وکولت د الله حبیب بکتا کینولا چې سجده به وک بیا به وګیل روخه جو لو امام بنت زینب امام بخاری په باب هم تړلې چې باب دې په بیان د دې کې چې مسکون کیو معشوم پور تکړه نو مسکی کې کې الله حبیب خپل وصای پوګه کړي او هغه سره سکه مسکای نو غره دا دعا شو اللهم بارک فیهما وبارک لهما فی بنائهما نو دا دعا دواله د فار دعا دا دبارک یو درم حدیث سمراغله او دا حدیث ده امام ابو داود امام ترمذی او نور غنو کتابونو ذکر کړي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای وی تزوجنی النبی صلی الله علیه و آله وسلم زنبی رسول سلام په نکاح واده واغسم فاتت نی امی مور میرالا او زید الله د حبیب کور توردن نکم نو پکور کې سزنانه د انصار و ناشوي چې زی صحیح کما غزنانه وي علل خیر والبرکا وعلى خیر طائر په خیر او برکت او پډیر غور نصیب سرا طائرن په معنا د حزو او د نصیب دې طائر الانسان وید دی سی او برختا دا حدیث دی الفاظ پوری امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي علی الخير والبرکا وعلى خیر طائر دا د خپل پیغمبر اغه دینو چنن تقریبا امت مسلمه بالکل هیر کړي ده علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر. دارنگی حدیث دا ابو داود ترمذی شریف کی راغلی ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائی وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم اذا رفع الانسان اذا تزوج چکل به دعا کول یو سړی ته چغه نکاح وکا نو الله حبيب بدا سوی بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وفي روايه على خير. الله دیتا کې برکت واچي بارک الله لك الله دیتا لره پدې کې برکت واچي تا کې دې برکت واچي او استاسو د خزي خاون په منځ کې دې په خیر سرا جمعوال را وږي. او د جاهلیت په الفاظو بسوک مبارکی نه ورکړي اغه د رسم او رواج د خلکو د عادتو مطابق دي ځکه زموږ د دین خبره شته ناغه مطابق دي سړی کوي اغه مطابق دي یعنی مبارکي ور کوي. وردا ډول سرنا لکه څنګه عام رواج دے نو دا په شریعت کې درست نه دی لکه څنګه ډمان راولي یا ساز والو اوس په ډمان راوستو څه ضرورت نشته دا سه آلات دي چې په کور کې ولې دوپړای باجی وي یا خځه ولې غړیږي دا شی په شریعت کې ناروا دی. خو ګوره دا سه ماشومان نه بالغ په خواب یو تمبلو دی مشرانو ته معلوم دی هغې کې لکه د دی ډولکی او د دوپړو په شانواز نو ابتش یو اعلان غونتې و هغه ساده تمبل کوي نو د دې په شریعت کې جواز راغلی دی وجنه کوم شی شریعت کې وي او یو سړی عام نه مني نو تاسو ته بروس راشي یو دو صحابه ناستو او ماشومانو تمبل شعرونه وي ای ورته تاسو نه ای ورته دا شیخی میخی مکه دا پیغمبر کول تاسو مونږه څنګه باندې کېد دې دا په داسې وخت شیخی او بزرګینه شروع کې چې د پیغمبر نړوان دي شیا ایه الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسولی ایمان والو دا الله او رسول نه بڑوان دي کې گئی نا. ربیع بنت معوذ رضی الله تعالی عنها وی زما وادوش الله حبیب راغ منکر ناس فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف سماشوانو تم بلغ گولو او زمون کم نیکونا مشران چی پا غزو بدر کی شیدان شویو دا غی صفات پا شیرونو کیوی ویو ماشوما پا کیوی وفینا نبیون یعلم ما فی غد پمونکه داس پیغمبر دے چې هغه د سبا په حالات پوئږي یوی معشوم داس الفاظ وې نو د الله حبیب ورته وی دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین رواه البخاری وای دا سه موایا چې مونږه پیغمبر دی او د سبا په حالات کويږي د سبا د حالات شاله پته ده اېدا الله حبيب ته کافر راغلی وای مونږ ته دا ذوالقرنین سوکو اصحاب کهف سوکو او ته پوښونه او کلوې سبا بدر تواب نو وحي بند شو پینځل لس ورځې پورې وحي نوا سبا د پارا سره وی دا وکوم چې سبا راځي د باندې خارې پرتی وی د باندې سوی د باندې خارې پرتی وی ودا پریز ادا سمو آیا چې مونږ کې پیغمبر علیه السلام دی او د سبا په حالاتو ویږي وقولی بالذی کنت تقولین دا مخ کې چې د سوینو غوایا سمو خیال له د سید العالمین ناس ته وعده ده ماشومان تمبل غگئی اپکی د شهداو د بدر د بہادرۍ صفاتو نکئی. او دا مضمون په ګڼو روایتو کې راغلی دی. دا مضمون په ګڼو روایتو کې راغلی دی. لکه یو روایت کې دا څل الفاظ راغلي. دا روایت تبرانی شریف ذکر کړي چې دان سوارو یو وادو ماشومان او تمبل غولو شیرونه وي. ناغه کم دا سی الفاظ رالل ویعلم ما فی غدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم ما فی غد الا اللہ سبحانه وتعالی. دا سبا پا حالاتو نپویگی مگر سوکا یو اللہ رب العزت پویگی. نا صحابہ دا نبی اسلام پا زمانہ کم سادہ تمبل والشویں ما شومانو سشیرونه ویلی. عامر ابن سعد البجلی ویدا تابید ویزور دنشم پا ابی مسعود او قرزت ابن کعب رضی اللہ عنہما. دا دوار صحابه کرام دی او یو درم صحابیم ذکر کو. نو ایس ما شومان ناستی وی تنب دیگا بولو. نو ایما ورتوی تاسو د پیغمبر علیه السلام مرګری او اصحاب یې اګور تاسو روان دي دا سکیږي. قالو انه قد رخص لنا فی العرسات. وی موږ له په ودونو کې د اجازه شوه او پمړې چوشي نو بغیر د ویر نه د جړای اجازه تم دې چې سړې आवाज نه کرو باسي خود سترګو نه اوخ کې بهيږي. اخرجه الحاكم والبيهقي رحمهم الله. بل دا دې چې دا تمبل ځنی وخت د اعلان یو کار کوي. ساده تمبل شي یو حدیث پاک کې راغلی دا د نسائی شریف او ترمذی شریف حدیث ده. دا الله حبیب وی فصل ما بین الحلال والحرام الصوت بالدف. اے العیاذ باللہ دا غلط کارونه پټوی انیکا سرګندوی. وای جداواله پمند حلال او حرام او کیسه ده اغه د ساده تمبل आवाज ده. دیو جن یو حدیث کې راغلی ابن حبان او تبرانی ذکر کړي وای اعلنوا النکاح د نکاح اعلان وکای چې خلکو لپته ولګي. دی وجه نگو را کستاسو خیال وی نظمونگ دا مسلمانان نکا پا مسجد کی تڑی دا غشان کئی که نکه دا چی دیتون خلکو لپتو لگی مستحب سری. زمونگ فقہا علماو لکلی چی پا جماعت کی نکا تڑل مستحب دی خو پختانک بیا بلکم کار کئی. یو دری سلور سوا و پینزه سوا خلک روز تی اچی نکا تڑی نو مولا پٹ پٹ وائی. د پختون دا جهالت ته چې دی ویا سينه د خزینوم سو کوو نری. یو ځکه چې نکاح تړلا نا یو وی وی یره پلانې مولا بدا ذکر نه رسوي د بده ټولو زنانو نو موږ خلکو له خیر پېږی ته خبره. دا د پختو د جهالت اے تاسو د نبی رسول الله د لړو نمونه درځي کنه درځي او د بیبیانو کچاله نو ورځي دا د دین عیب ده. پکار دې چې د خپل امهات المؤمنین نمونه سړی ته ورځي. د زورګونو صحابه صحابيات نمونه مونږ ترازي. د یو زنانو نوم چازدکو نو دای وې دا ډېر لوی ده. عیب دا چې دا ګډا کې یو ټې ویل ناشته اپواد کې تاړي غګه ازنانه پکی ګډيږي. د یو زنانو نوم کدي ټولو زدکو دا عیب نه ده. د جمعات کې نکاح سنت خدا نه چې دی ګټ کې پټه تړي پکښت خداو چې اعلنو بالنکاح. نو تا خو خلق راجمه کل خود مقصد شه دی پټو ساتلو. نو که څوک د خپل پیغمبر سنت باندې کې جوړ خلق ووري چې سمره ناس ته چې دا فلانی دا د فلانی لور دا افلانی ته په نکاح کې چې دو گواهان دي چې دا ټول جماعت شي ټول مسجد پاغه باندې گواشي. دا خود واده غ آداب او د ولیمه سنت طریقه وا. وی پکار داده چې مسلمانان په ودونو کې د شریعت د مخالفت نزان و ساتی. پدې کې کم کم کارونه دي و یو تصویرونه رازوندول په دیوارونو باندې. اے برابر خبره ده کدا مجسم وی که غیر مجسم وی کدی د پارسور وی او کنی وی دا کېدون اور سره څه لګای ور دنیا کروانه نشوا او قیامت را نغې چې د تصویر جوړولو کوم کوم آلات بلا جوړيږي. ردا معنا چې په خوا به د لرګي نه بوت جوړ کو او دا تصویر دی ناروا دی، یا به د اوسپنې او د لرګي او د سرو زر نه جوړ شو او اوس کا کیمرا دا نو د کیمرې فټو بګنې روا وي. دا کیمرا چې کله جوړ شو نو د مصر علما او پکې خلاف وو. ابو حنیفه هن مفتی کفایت الله رحمه الله د مصر د علماو سره مناظره کړي، دا د کفایت المفتی باز فتاو په اخر کې نقلم دا، نو د مصر علما لا جواب کړي چې څنګه د لرګي او د پیتولو یا د بلشینت مجسم تصویر جوړه. نو کدی یو تصویر جسم نشتا، په کاغذ دی، په کپڑا دی، په کاغذ او کپڑا دی، نو دام ناروا دی. او کاغی لسور اشتاو کنشتا ورتا دیو جن زمونگو لماء کرامو ذکر کری دی، کپا لاسو جوڑ شل، کپا آلاتو جوڑ شل، دا ټول په هغه تصویر محرمه کې راځي. بعضی کتابونو ذکر کړي او یو بعضی عالمانو چالوي چې دا خدا تصویر داسې لکه آئینه کې دا خپل شکل ګوري. نه ورته الزامي جواب ورکو، وی کستا لور او بیبی او خزو لسوک په آئینه کې ګوري نو بیا به ته برداشت کې کا خدا لوجي دا خو بیا آئینه کې وکته نو پویږي په خبره باندې. د تصویر چې د ار یو شی ده، دی باندې زموږ د غن علماء او فتوا ما سره کتابخانه کې پرته ده. تصویر دا ناروا ده، انن الله دې او رحمېږي. تصویر دمرا یعنی عام شکل اختیار کړي، يهود نه سوارا دمرا کوشش کوي ماشومان لکه چې جوړو مېلې پاغم تصویر جوړ ده، نو که کاغذ نه روبا سي دن نه پاغ بسکوټو جوړ کړي دمره کفار کوشش کوي که دوائی دا که هر شی ده پاغی سشی ده پاغی تصویر ده. او یو غټ خبره دیو جن خراب شو چې عوام و خواس د تصویر بد نگڑی. پا خواب دی خلقو سیاست کولو خو بلا تصویر بے کولو، او سیاست د تصویرونو روته ده، د مولیانو تصویرونو د عوامو نډیر دی. بلکه باز خلق په تصویر داسې عاشقان دي چې کچره دمر عاشق د الله او د رسول نو کې دي چې تر دې لوی مرتبه نه رسیدلې وي. څومره محبت چې د تصویر سره ده د باز مليانو، نو کو دمر د الله او د رسول سره خدای خبر چې کومه مرتبه ته رسیدلې. اگر زموږ یو بیان تتلو نو ما سره د مرګري نه سودې نه بيد تصویر نه چې مليانو رازمن کړي په دی یو یو بصوره پیسې لګي، نو دایوی یو خدا در ازوانډول شه دی دې باندې زرګونو روپۍ لګی دا کومه دغه چی جوړی کړی. او دا کوم تصویرونه چې دی پدی یو یو باندې درې سلور زر روپۍ لګی، نو د یو مولا په 200 زایونو کې تصویرونه راځمای. ان الله و ان الله ته ورا دا کولا کوي راځک نی راځا اے تقریبا په زورګونو ځایونو کې به داسوي نو دین لکونو روپۍ جوړې کړي غریبانو لور کړي وکړه دې غریبانو څومره کار به په زما عزت مند شوي وي. نو خلک وایي چې مولا تصویر راځم کوي ادي په لګورې اوس د بازي خلکوم دای چې یو سیاسي سره د فټو راشي بس دی وي زما مرتبه را رسیدم. یو ځل یو ساده سړی راغلی هغه وخت کې مولا عدل تنور راغلی ودی دې کې با سرداري بھائی الله دې خیر ور کې دې افهم چلولو. یو بوډا سره راغله او زکلی ل راغله ناغه ملاقات ل راغه مالې وزم افهم اورم هغه په ذهن کې دا وزم تاسو بیان اورم افهم باندې نه پویدو وزم اوس وتن ناس سیم بیا زمانو مواله چې دې ملاقات ل راغله سپو شوی خبره باندې بس امی سړی او مولوی سیدا ما سوتن بستانو مو مولوی چې د ملاقات لراغله اوس داسې چې د چا فټو د سیاسي سره راغې نو خلک وایي رفلانې ډېر لوی سړی دی هغه په جامو کې ځایږي نه یو سړی چې سړی توب او معتبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر خلاف لوي کوم قوم چې ګناه په فخر کوي دا زند موږ حال جوړ دی زما عزت مندو دی په خوانو لمو سیاست کړي ما غرزوی ما ته یو عالم معلوم دی چې هغه خو غټو سیاسي علماو کې خو هغه د تصویر کار بنو کولو دی مردان کې مولانا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه څوک ورسره نږدې ناشتي لای نه بیا هغه د تقوا او د پرهیزګارۍ ته پوسو کوي هغه ټول عمر سیاست کړي خو بلا تصویره و یو ځل ول خپل جماعت د غرو لیګل چې دا جلسه دا او تصویرونه دي و یغه د بخاری شریف درس کولو طالب لوي د مدرسې په دی گیټ کې ولا اور ورته کا د مدرسې په دی گیټ کې ولا سو کور ورته اوس ګور چرته ورسره چلے پلان یې کې جلسه دا د بخاری شریف او د قران ختم دی ناغه کیمرو والا د ټولو مخ کې راغلی فګه په خبره باندې کیمرو والا مخ کې نه راغلی کیمرو والے د مخ کې نه روستي زمای عزت مندو نو یو په امتناع یو په مخالفت د شرع کی تصاویر دي چې کمزه کی تصویرونه دي یا رازوند کړي یا غ تصویرونه وباسي نو تعالی په کار دي چې دې زل لاړ نشه اوس خدا سے نازک حال راغله چې بازي د تصویر داسې حالات روتل چې چاله پته نه تصویر راغله اوس یادار خلق په زنانه ودونو نه لیږي او هغه تصویر بس یو بٹن ورکی نو پټول دنیا کې پیلاو شي نو بیا په دوبای او په یو ځای بل ځای کې خپل ټوله خزه ګوري په کې په خبره باندې نو ډیر سمجدار خلق دی او سید چا وادل زنانه نه لیږي وایي څه د پاره لیکم چې سبه په دوبای او په ټوله دنیا کې په تصویرونو کې خلق ګوري تاسو هم دا څه کوي وعده بلا منکرات او شته نه نو ودن لا اول خو چې منکری په خپلم مزای او غره زنانه و نه لګی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نا روایت ته و اذا الله حبیب را دن نشو اما یو پر دراز وند کړي وا پاغي کی تصویرونه فيه الخيل زوات لجنها اے اس پکې جوړو داس وزر وي حدیث کې دا څل الفاظ راغلي دا اس تصویر په کې وزر وي نو دا الله حبيب چوکته نو هغه اوشلولو وتلون وجهه پرنګ مبارک کې د غصه تغیر راي دا الله د حبيب د سوال لسمه د سپوږمې په شان صورت مبارک او د صحابه وي چې کله به غصه شو تا ویګنه د انار او دانه ورته چا په دی ننګو باندې نه جوړ کې او دا به صحابه کرام او پیجندو چې دا الله حبیب په غضب او قسم دې دا الله د حبیب د غضب سره د اسمانونو د زمکو د مالک غضب راځي به وی ای عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه ډیر سخت په عذاب کې پنيز د الله پرز د قیامت هغه خلق دې یزواهون بخلق الله چ هغه د الله د پیدایش سره موافقت کوي او به فرمایل ان اصحاب هذه الصور يعذبون د دې تصویرونو خاوندانو ته په پرز د قیامت عذاب ملاويږي وای به تاسو چې کوم تصویرونو جوړ کړی شابدا ژوند د دې داس کوي د دې روح واچوي بیا د الله حبيب ورته وي ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکه کور هغه چې پاغه کې د جاندار او تصویرونه ای د رحمت ملائک ورته نزی هغه تسنزی د رحمت ملائک نزی اېدا څومره لوی خبر را کې وسړې پويږي او یو دیندار عالم ورته وي چې بنور استاد یو جری او کور او دکان نه نه راځم که سمجھداري اوبو چي دا ولي دومره د خیر برکت سره ده مال بد دین سره خبره او کی د پناسته مال قبر خیرت را یاد شي ملائک ناراضي کمکور کی چي تصویرونه دي ناغه ته ملائک ناراضي نګور د الله حبيب را در نشوي نه دي. یو بل حدیث کې داسې الفاظ راغلي وای بيبي وای ما د تصویر یو کپڑا راز ونده کړي و د الله حبيب د درشنې په منځ کې ودرېدو وجعل يتغير وجهه شروع شو چې مخ بدلې درنګ نو فقلت ما لنا يا رسول الله اتوب الى الله مما ذنبت ما خطا سو دوی چې سو پوی یا د پیغمبر د حسین ډېری بيبي فرمایي ما وسو شو یا د الله رسول ز الله له توبه او باسم سو ګناه مې کړي ته خود درشلې په منس کې ولاړې او رنگ دې د غصې د وجنه تغییر شو د الله حبيب دا سری و ما وې دا خو ما یو بالغ ولتي چې په دې بتا سو کې نه وي تا لپت نشتا ملائک غکور ته نزي چې پاغه کې صورت وي او چا وان من صنع الصور يعذب يوم القيامه چا چې تصویرونه جوړ کړ دلب پرز د قیامت سزا ملاويږي وای بجوندی کوي اغه چې تاسو کوم جوړ کړو دي کې روح واچوي بيبي فرمایي فما دخل حتى اخرجتها اخرجه البخاري د الله حبيب ترغي کور ترا دن نو شو چې ما تصویرونه سکل اغه مې بار کل دارنګ حدیث پاک کې راغلی دا حدیث پاکم بخاری شریف او نور کتابونو ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام وی مات جبریل امین علیہ السلام راغے فقال لی اتیتوک البارحا فلم یمنعنی نکون دخلت الا انہو کان علی الباب تمثال الرجال ویز بیگاش پر آغلیم خو حبیب کور ترا دن نشم نو من اکڑے مال دن نکی دونا مگر پا کور کیو تصویرو وکانا فی البیت کلبن او ذکر آدن ننشم چه کور کس پیو دی حدیث لسو چکی دا گوره کس پی جائز دے ساتنے او کنا جائز دی خود علماء و محققین و صحیح قول مطابق که باز اس پی جائز دے نو گنانگاری گی پینا خود رحمت ملائک بدر کر ربیام ندرزی دی حدیث لسو چکی ندا اللہ حبیب تا جبریل سلام وی وید دی تصویر دا شکل کٹکا او دی پردی بارکی محکم مکا دی پردی بارکی محکم مکا دا دی کٹش اد دی سپی بارکی حکم مکا نو دا دی دکور نویستیشی فا انا لا ندخل بیتا فیه سورا ولا کلب جبریل امین علیہ السلام وی مونگا غکور تنزو چیغی کد جاندار سورت وی اس پی پکی و اذا الکلب جیر و لحسن نو حسین وای حسن او حسین د ماشومان زری وخت په سره لوبي کې کوم خیا کله پښورا په مخ کړی وای دا یو کوتره او یاد حضرت حسن او یاد حسین کان تحت نزود وای نزود هغه کټ لوي چې باغی کې جامع ما به کې دي و فی روایت تحت سریره دا الله د حبیب د کټ د لاندې دا کوتره وردن نشو فقال يا عائشه متى دخل هذا الكلب اے بی بی دا سپیکل را دن شو پیغمبر عالم الغیب نی فقالت والله ما دریتو هم وی قسم با الله دا الله حبیب ما لم پتنیش جدا کوتره کل را دن شو فامر به فاخرج حکم وکو اغه د کور ویستې شو ابه وبرا واغستی او غزه چړکاو کو جاروی کو نګورا داس په خو ساتل نو نه د ښکارو اے ماشومان او کوتره را دن نکړې خود رحمت ملائکه غکور تر تا مثلا محققین علما او ذکر کړي د ښکار د سوکای د ګډو بیزو د پارس په ساتل په شریعت کې روا دي د دې سړی چون کې شریعت مطابق ده نو د دې عمل نامې نه بدو قیراتا نیکی نه کمیږي خو ارجه د رحمت ملائک دی دا که جایز ده او که ناجایز ده دا غیر نه محروم ده در رحمت د ملائکو نا که کم شپه جایزم ده خود رحمت ملائک غکور ته نو وردن نکیږي بل داسې چې زموږ د علماو لیکلي ته باو وې د سپي نه ناشنا ناشنا بيماري جوړيږي د دې سپي په کولمو کې خطرناک جراثیم دي نا هغه چې دی لوی بول کوي هغه سره روزي تاسو بس په قتلې کله دې ځان سټي نو د لوی بول زه مو سټي اگر چې پران زی زموږ د زنانو په حال دی الله رحمیږي لوخي غوسو پټای نه نو د شپې په کې قدم اتیاز یو کې او سټي خو خامخا نو ساری راوالی په کې سفریا غ جراثیم د بنی ادم بدن ته لاړ شي دا الله حبیب فرمایلی د ارشی د وجه نه لوخي بدری پیری ویلږي ا د سپی د وجه نه به و پیری ویلږي یو پیر و په خار مګي په دې خار کې الله داسی اسباب او ماده پیدا کړی چې دا جراثیم مړکای و پیری به وینځي یو ځل په پکیسوی یو ځل به په خارم وینځي دا یو ممنوع دی چې دا کم زیکین ولته بنځي وګه په خبره باندې اوس کتا زوای چې دا غوې چرتم نزو د جمعات کې تصویرونه دي نو تا باندې څه زور دې مزه کنه قسم دې دا سه زیل چیزی او درې ګړټی کې ناشته او په خپل کور کې دی یوزل سبحان الله او داتی په صورت کرت سره بهتر ځکه مسله دا سره چې کوم ځای کې ناروا او منکر کیږي او تی منی کول نشي او ناشته الله وای انکم اذن مثلهم د قران آیات وای تم د دی غنت شوي تم څه شوي د دی غنت شوي انن سبا خوره رګران خبره نن سبا ډېر غران خبره ده ورکه سوکرال اندر سره کینی بس خو پردې خبرې وروړي به کې په خبره باندې وختي داسې ذکر کې ناس نامون کور کې ماشاءالله وختي غي صلات تسبیح وکي نو به زنانه رااله نو ما تاسو کو ناغي غیبت شروع کړو نو ما یو ماشومی له مې دوکا پس طریقې منې کا تاسو غو صلات تسبیح وکړو خو پکې ټول لاړ وس چل بکې چا سره چراغ که خزي سره کینی پردای سره خزي کینی غیبت کوي که سړی سره کینی ناغه پردای خبري وروړي غیبت کولم حرام دی او وغني سلم ورته سړي وغني سلم ورته حرام دی اما هوتا ستمخ کې بار بار ویلي زمونږ عوام غیبت نه وای که امی سړی له غیبت مکو وای دا غیبت نه ده کدا سړی وای دا غیبت نه ده پاکستان دا بوله زما خامخ بو ام ابو لا اور لکار خیر وای وی گئی په خبره باندې دیکھو که په منبر لګیا ده قران مخه لای ښه اسو کې را په مخه کړه بیا وای سو کرا سره درس کی دکې نه هغه پرون می چاله مې ګوره درسونه کوي نو کله مدا سکړي چې تبلیغي مو را په مخه کړه ا غریب چتا خطا شوه درس له ناسه بیا وای تبلیغی درس له نه کیدی نه بتا سره درس له سره کیدی چې ته درس کې نو داغه د شرمولو کوشش کې نو بل رضی او بل سوک راغله درس خدا سے او کچ یو ویندو ناسته چا موی مال به خیر جوړه کی واقع کی یره دې درس نه مال zarar نشتا که یو سکھ ناسته کې یو عیسائی ناسته کې یو غیر مسلمان ناسته چا وای چې دا درس به زما د خیر ذریعہ دی کې زما د zarar سره خبري رښتا اجه تا زره مسلمان نشي کې ناسته نو کافر به زره چاپلار کې نه دا نن زموږ دعوت ته دا مو تبلیغ دی دا زموږ د درس انداز دی دیم منکر دا دی ګورا بلا ضرورت په دیوارونو باندې کپڑے لګول اگر کدرې خمنه علاوه دی دا خو یو داسې دی چې دا اسراف دی او دا زینت غیر مشروع دی نو کوم ځای کې کواده کې په دیوار کپڑے بپړې لګې دی ها بھائی د خوند د پاره خلکو کپڑے مپړې او دا قسمه قسم رنگي نه د غلګولې وي دام د منکراتو ندی عائشه بیبی فرمای وی نبی علیہ السلام غائب په غزا کې نو ما اندازه لګول چې اوس برانیز دې شوی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نو ما واغستا یو کپڑا یو قسم فرش چپاغه کې صورتونو او ما په یو طرف د کوټه کې دا غینا پرده جوړه کا شکل نبی عليه الصلاه والسلام راغې نو ایزور سره حجره کې ملاو شو فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته دا الله حبيب پتا دې سلام وي رحمت دي وي برکات دي وي الحمد لله الذي اعزك فنصرك حمدنا دي غزات لرسته مدد او نصرت کو واقر عينك واكرمك ستا سترګي يخې کې او تعالی سمره عزت تر کو اسي سالم د غزان واپس راغې قالت فلم يكلمني ما دا دمر الفاظ وي خو سيد المرسلين يو خبر را سره نکا وا وعرفت في وجهه الغضب ما دا نبي عليه السلام په مخ کې د غصي اثرات او قتل او زر زر کور ته وردن نشو ا کپڑے را واغستا ادا سي پلاس وي غت تصویرونه او شلول ویت دیوارونه په کپړو پټه الله مونږ ته حکم نه وکړي چې مونږ دې غټو تا او خاټو تا جامې ورواچو دغه الله حبيب په دې ترتیب باندې داغه نه منو فرمایلا دیو جن باز سلف غزه ته نه تیری ابو ایوب رضی الله عنه یو واده تر اغله د جوی کتن نلته پښنو صادرونو باندې دیوارونه پټکړي دي نو ایزیو کتم سالم ابن عبد الله و اداد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بچی دي سالم ابن عبد الله او وی کتل چې پکور کې پردی په دیوارونو شنه لګی دي نو ماته ویا عبد الله اتسترون الجدر وی تاسو دیوارونه په پردو پټوي وی مدما والد ابن عمر رضی الله عنه ته حیا ورله اول وی په موږ زنانه غالب شي کلم کم داسې وایو ګر یاره وی بس وک زنانه سوق مقابله کول شي نا ورته وی خاص تاغون ته سره وی چې په موږ زنانه غالب شي کله په بل چا یری دم چې خزه به په غالب شي نتخو ابن عمر ثم قال لا اطعم لكم طعاما ولا ادخل لكم بيتا زنستا سو روټي خورما نه د کور ته دنکېګم لاړو ا دې په ځای پرې خو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ثم خرج رضی الله عنه اخرجه الطبراني دغه منکرات تی کدين علاوه نورم وی خود مومن شان دادې چې دې بد منکرات او زيت ور دنکیږي نه بن کړه سیم د مرګري اوري کنا اورې شوک نو لګ لګ رانی زی شي بیا تاسو دا بل افر وخت بلوي دا بيټري ختمه کوي ها بھائی دل دی په لوګره قرآن شریف کې کچره اتونه راجمکه نو د شلو نه به تقریبا سیوای چې الله وای کوم ځکه ناروا کاری نو نه بکینه اوس چې تکیناستی دا په شلو نو آیاتونه ستا په عمل کې رانلل چې ته د منکر د زین او تختې دي نو تا په شلو نو آیاتونو عمل وکړه ګوره د مؤمنانو صفات ذکر کړی الله و اذا مروا باللغو مروا کراما مومنان چې تیریږي په یو مجلس اول ته منکر او ناروا ده او د دمن کول وسنشتا مروا کراما ډیر په عزت سره تیر شي او منکر کې کینی نا د جنت فردوس والو یو لس صفاتونه ذکر کړی او صفت په کدام نه والذین هم عن اللغو معرضون وید جنت فردوس وارسان سوګنی دای بد ګنا د مجلس نم خړی وګوره جمله اسمیه ذکر کړي یو ورځ نا دو ورځ نا تر مرګ پوری بدای د ګنا د مجلس نم خړی انن ګور دی په لوګوردا سه حالات خراب دي چې نه په لاس منکر منې کولې شي نه په جب ویلې شي بس اڑخله شاو چرته او سوخ کې توي کا نو دا بد نجات ذریعہ جوړ شي منکر نه اڑخله شا پزړه کې خفقانو کا نو دا بد نجات یو ذریعہ جوړ شي درې منکر وېدا د نطف الحواجب اې دا روزي نه رہی کول دا په زنانو کې او صلی الله د رحمو کې په بازي سړو کې مران اوس بازي سړی مروزي نه رہی کای دا حرام دی او ناروا دی دا دا اوله بابا بجلی جون را صحیح شو وس کای اې دی په لورزان په مسله پوي کې یو زمو فقهاو لیکلي دي دیو بازي سخل کو روزي لوی لوی شي او هغه دومره ببر وي اختشي چې ځنه وخت سترګو کې نه نوزي زمو فقهای احناف لیکلي کې یو سړی د روزو نه د فیشن په نیت نه خو وخت دومره لوی شي چې د تنګي اخلي نو دا فقهاو جایز کړي بازي زنانو نارینا د روزو نه وختو بازي او دیو زینت په طریقې نه رہی کای نو د الله حبیب د دینه منع کړي لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات د الله حبیب لعنت ویله په واشمات وبانه واشمات هغه زنانو ته وی دی په لګورای چې دا مخ یا لاس دیکی پستن بان رنگ وردن نکی خالون جوڑی سوک پکی نمون لیکی نو خز پا مخ کئی او سڑی پا لاسون نم لیکی وی جتا رک نشم پی کئی پا خبر بانی دا شی حرام و ناروا دے مستوشمات آغا چالوی چی سوک دا دی مطالبه کئی چی مال شاب پا دی مخ خالو لگو مال پا دی مخ بان سوکا خالو لگو امام قرطبی ذکر کړی د بازه مو نه پاخه حالونه حرام دي خو کزنی وخت زنانه د زینت د پاره کچه حالونه لګای اسه رنگ غونته دی او بو سره لکېږي نو اید دی جواز ده نامه سات هغه زنانه او توي چې هغه روزه نرای کای ا متنم سوات غیتوی چې د بلنه مطالبه کوي چې ما سره داسې وکا نو نبی کریم علیه السلام په دوی لعنت ویلې او ویلې دی المغیرات خلق الله داد الله غ پیدائش بدلوي سلورم منکر داره نکونو تا ناخن پالش ورکو لو د دی وګدور دا یو غلط عادت ته د نافرمانو زنانو او اصل کې دا د کفارو د زنانو نه دی مسلمانانو تراغلې بلکې دلته علماو لیکلي وایو سړو سړیم نو کو نه پریزي نو یک په شرمېږي نو یو خو بریخې وګد غد پټ کړي نو کو نه وګدول دا ناروا دی ګورد الله حبیب فرمایلی دا حدیث د ابو داود او مسند احمد ته من تشبه بقوم فهو منهم سوک چې دی او قوم سره مشابه شو نو دې د دوی نه دی من تشبه بقوم فهو منهم الله زمون مشابهت د خپل پیغمبر او دای د مرګورو سره را ولی صلی الله علیه وسلم او رضی الله عنهم دا الله حبیب وی الفطره خمس د فطرت کارونه فطرتی سنت پیزدی یو ختنه کول والاستحداد د نامین الان دی صفائی کول وقص الشارب بریت لندول وتقلیم الازفار او نکون لندول ونطف الابت او د ترخون ویخت شکول دا فطرتی سنتی نکون بکٹ کے دا خو چې تلوي کې بدخکاری کرکت خلکو لوري او سمجدار خلکو لا چانا الله عقل والی کله د ګناونو سره عقل نسکوريږي نو د کر کې شی اغته د لذت او د خنخکاری انس رضی الله عنه وای وقته لنا وفي روایت وقت لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قص الشارب وتقلیم الاسفار ونتف الابت وحلق العانا الا نترك اكثر من 40 ليله رواه مسلم. انس رضی الله عنه موږ نبی علیہ السلام وخت مقرر کړي چبریت لندول نکونا کټکول ترخونو ویخت شکول د نامه دلان دی صفائی دا بموږ د سلویخت ورځو نه پلاړو نه کده سلویخت نه چا ورواړول نو دا شرعن مجرم او گنہگار دی. خا خبر ادا د چ هفتا شل ورځې پس د سړې صفائی کوي خود سلویخت نه به آپل ور اړای نه. پینزم منکرات ده دی دگیری خریل دی مسدیوانی مستقلم مونگا بیانو نکڑی ای دام دو کفارو نا دگیری خریل و رواج مونگ تراغلے دا فطرتی سنت یو پیغمبر گیر نا دا خریلے تاریخ لکلی دی پلو گو رئی دا مکی دا دی غٹو غٹو کافیرم گیری وی ابو جہل بی گیری نو دا غٹ غٹ کفار یوم بی گیری نو دا فطرتی او کارو پدی ایلم زان شرمی دو دا زمونگ تاریخ لکلی ابن البدائی والنہائی لکلی ادغا روایت بارک امام البانی رحم اللہ وی چی دا روایت ثابت تے وی دا اللہ حبیب پخپل زمانہ کی عمر کی بیگیری سڑے نو قتلے زکا کفارم گیری نخرے لے صرف یو دو سپایان دا نبی علیہ السلام گرفتارای دا پارا کسرا بادشاہ را لی گلیو رجوی کدا ای بریتونه پریخیو گیری خریلی وینو دا اللہ حبیب ورطوی دا کرتا چاویلی ایدا سی الفاظ دی وی لکما من امرکما بی حازا و احلاک تباشای دا کرتا چاویلی نایوی منتق پل رب ویلی کسرا بادشاہ یادولو دا اللہ حبیب پا گیر مبارک اللہ سراخ کو وی مال خورب دا گیری دا پریخو دو دا اگدولو ادا بریتو دا لندولو حکم کڑے د بریتو د لندولو بیا د الله حبیب ورته نور خبره بساری کو نو کوم بادشاہ چې دی را لګلیو نو ساری د الله حبیب ورته وای زئی زما رب بیگاستا سو رب وجلې دا یو عجیب خبره و زرګونه بلا فاصله دیم حیران شو باز لګلی چې خلکو باندې اثر شو ډېر خلکو ایمان روړې او دیم و ایمان روړې وی زما رب بیگاستا سو رب وجلې کم کس چې د الله د حبیب په سره گرفتاری کسان را لګیو نو د الله حبیب د تخیریم کړو ځکه مخ کې ختم ټوکړې کړو نبی رسول الله دعوت نامه او تبلیغ وال خط لګلو چې ایمان راړه نو هغه خط ټوکړي ټوکړې کو ادا دو کسان رولي ګړي مال الله ستړل راولې د الله حبیب وی الله ادا سي ټوکړي ټوکړې کې لکه زما خط څنګه ټوکړې ټوکړې کو نو بس بچې را پاسې دوی قتل کو نو یو زما عزت مند دای دی وجنه علما افسوس کړي وېدا سوا د کړي به نو ګور الا ماشاء الله مگر غد واده د فار غیر خریلی وی دا ناروا او ناجیس کار دی دا تغییر د خلق الله دی او دا مشابهت د کفار سره دا الله حبیب وی تاسو بریتون لن کوي او غیري وګدې کوي او ګره د غیري هدف داده پا گیری بانے علماء کتابون لکلی دا عرب علماء لکلی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہم لکلی شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان سیبم لکلی کم نا کم دا گیری حد سرے چی ار سڑے بگور دا زنی نلان دی موٹے ڈک چی ابائی نو دین سیوا کا چری دے خرائی لرکای نو دا ورته اجازت ده خود گیری شری حد دا سه شی ده د گیری شری حد دا یو موټه ده کده دینه کما گیری دا د شریعت مطابق کیره نه ده دینه سیوا پر خودو کې د علماو اختلاف شتا دیوان امام البانی یو خل مدلل کتاب لیکره ده ور ابن عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب دے گیری مبارک نہ یو ویخت نہ دے کٹ کڑے کم روایت کے راغلی چې اللہ حبیب بتولن او عرزن دے گیری ناغستو اگر روایت علماء لکلی چې سندن ثابت نہ دے ابن عمر رضی اللہ عنہ با صحابو چې به حج وکړو نو ګیر نه به موټه ډکو سیوای وخته به واغستل دته اجماع سکوتی وای یو صحابی د دینه انکار نه کړي نو د ګیر د چا ګیر چې موټی نه کمای نو موټی سره برابر کړي دغه خبر باندې کم نہ کم د ګیر حد سره یو موټه ده د یو په منکراتو کې زما عزت مند دا او د دې کې مشابهت ده د کفارو سره مشابهت ده د زنانو سره د الله حبيب الانا رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال اخرجه البخاری د الله حبيب لعنت ویله پاغ سړو چې د زنانو سره ځان مشابه کوي او باغ خزو چې دای د سړو سره ځان مشابه کوي نو ان شاء الله ور سره ور سره با دا منکرات چې کوم د واده دي دا بوایو شپږم نمبر باندې مو خبره ودرو هغه دا چې واده وال د سرو زرو ګوتا شي او زموږ دی کتابونو لیکلي وي اصل کې دا رسم د نسواراو دی وی دا نسواراو دا واده طریقه دا دا چی آغای واده والا راو لی رنبه پا دی گوتا که ور تا گوتا واچه وی بی اسم الاب نبه پا دی گوتا که واچه وی بی اسم الابن نبه پا دی درمیانه که واچه وی بی اسم روح القدس نو آخر کی پا دی او که واچه دی تا بنصر وی ويقول امين بس پدی باندې یاده دا څه طریقه ده نسوارا چې واده کوي لومبه پدی کې واچي به پدی کې واچي به پدی کې ا بس پدی کې برقرار پریزي پدی کې سوکي برقرار پریزي د سرو زرو ګوت ناري نو ته اچول سري حرام دي ا باز نه پوه غره دا هر وې دا سي چې ته په سفر روانه پیسي میسي در نه رکی شي د پیغمبر خبرې له جوابونه ګوري دا صحیح پختانه مشران وای وای سړی فلانه پرځوي د پلار خبرې له جواب ګوري څوک چې د پیغمبر خبرې له جواب ګوري چې د پلار خبرې له جوابونه ګوري تاسو وای دا خوړو سره سړی نه دی نو څوک چې د پیغمبر خبرې ته جوابونه ګوري پس ته الله حبيب منع کړي چې تا کې اسلامي بس الله نو غواړي چې شینه دی الله رب العزت خلاص کی نو دا د سرو زرو ګوتا واده کړي تا چول دا ناروا دي دا الله حبيب منع کړي چې د سرو زرو ګوتا بسوک نه چي دی بارک یو حدیث راغله قربان د صحابه کرامو نو مسلم شریف حدیث ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی نبی رسول سلام دی او سړي صحابي په لاسو کې د سرو زرو ګوتا وکتا فنزعه فتورحه د الله حبيب ورته ګوتې نه وېسته دا سی وی غرزول بار وی یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یده تاسو کې اوسړې د اور سروټ کرا خلی په لاسو کې اچي قربان صحابه او ندا سی مثال وسوق پیش کی دا الله حبیب لاړو هغه ګوته د سرو زرو په میدان پرته دا نو صحابی ته سو کوئی راوایلا نو هر سمه کې کتال ناروا د خو خصب دی واچي بل قال والله لا اخذه ابدا وقد ترحه رسول الله صلى الله عليه وسلم اورته ادا سوي زماده الله پزات قسمي دا غوته بزر اوا نلم دا الله حبيب غرزول يزب روا لبدا د صحابي او ايماني غيرتو دي وجنه غنو صحابو د لا سنه دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم غوته لره کړي دا يو صحابي راغه د سرو زرو غوته چولې وا د مسند احمد حدیث ته رضا الله حبیب ته مخ واړو نو غلاړو د اوس په نه ګته واچو رضا د رزق وام او زموږ د ځوانانو د اوس په نه ګته جوړي فقال هذا شر هذا حليه اهل النار ودا خدا غینم ناکار ده د اوس په نه ګته خود جهنميانو کاله ده ناغه دا غینم پس د سپینو زرو ګته جوړه کا فسقت عنه الله حبيب سونه وی چپات شو نو د سپینو زرو غته کو څوک جوړای نو جایز دا خو پدې غته کې به اچو یا پدې کې خکاری درلا د خلاص پدې کچا غته کې یا د غس لاس پدې کچا غته کې د نور غتو کې غته جوړ سلی امام بخاری باب تړره باب الخاتم فی الخنصر وردی ته خنصر وای دی ته بنصر وای دی ته استوا وای دی ته مسبح وای ا دی ته ابهام وای نو الخاتم فی الخنصر ان شاء الله ورسره ورسره بنور بیا وایو الہ العالمین دی موږ او تاسو لا د خپل پیغمبر علیه السلام په سنت د عمل کولو توفیق را کی الحمدلله د دین په هر موضوع باندې دا سه بیان شوه خدایو بیان د ډېرو کلونو نه پاتې چې د واده سنت طریقې ټولې او ځای کې راجم شي او مسلمانان د ودونو په وخت کې د خپل پیغمبر علیه السلام د سنتو نه فائدہ واخلي نو دا درې مجوبه ده مزامین لا ان شاء الله ډېر پاتې دي باز خبره پکې لګي نازکم دي نو زه کوشش کوم چې د دینه علاوه دا سبار آغا کې سټ کې بنشي او داغه نه مسلمانان فائدہ واخلي یا رب کریم زمونږه خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږه خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او ته یا رب کریم او زمونږه استادانو اصول و فروع مړو ژوندو ته واړه او لوی گناهونه معاف کړي یا الہ العالمین زمونږه ظاهر او باطن عقاید او اعمال د قران او د سنت مطابق کې یا الله په پوره پوره دین باندې منتدتلو توفیق راکی اللہ پتول دنیا کی چی امت پا کم مسائب و پریشانو کی دی ازرون مرکن ترسی دلی و پریشانو کی دی اللہ تد دی ٹول مظلوم امت مدد و نصرتو کی حرزے کی امت مسلمہ د ظالمان و د پنجن رب کریم اخلاص کی بی گناہ بندیوان اللہ را اخلاص کی پدې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې یا الله نیکان شریفان با حیا خلق پټول اسلامي ملکونو کې مشران کې کم ظالمان دي شریان دي او د دین او د ملک او د ملت دشمنان دي الله د دوی نمنګ په حفاظت کې اوساته الله سمره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې تو ارت شفای کاملا عاجل ور نصیبک الله دا حاضرین مسلمانان دی او کوم غایبین دی زمونږه بشمار دینی دنیوی حاجتونه دي تا د خپل حبیب په جبه مونږ سره واده کړي چې څوک لاس پورته کی ماته حیا راځي چې دا خالی پرزم الله زمونږه دا دینی او دنیوی حاجتونه تر سره کړي الله دې حاضرین او غایبین او زموږ څومره دینی او دنیوي پریشانای دي یا رب کریم دا ټول پریشانای ختمه کې یا رب کریم تا د خپل حبیب په جبه ویلي چې کله نه دې دا دنیا جوړ کړي نو عرش کې دې یو لیکل کړي چې زما رحمت به امیشه زما په غضب غالب وي الله زموږ د ګناهونو او د بد اعمالو د وجنا مونږ اقرار کوو چې تا باران بن کړي الله دا زمونږ د اعمال او وجدا یا الله که زمونږ د اعمال او معامله مونږ سره کې خدا دنیا به تا مخک نشکوره کړي وا مونږ سره د رحم او د عفو معامله وکړي الله ته په قدر ضرورت باران وروره الله مونږ عاجز یو محتاج تا رب کریم ته کدنه کان او اولیاء او پاکان او رب نظمو غلطه د ګناهګار او په ګناهونو د ککړو رب می الله زمونږه اعمال او تمګوري الله زمونږه اخلاق او تمګوري د خپل عافیه او د عافیت معاملو کې او یوازې باران نور ستا کم رحمتونه دی او موږ نه بندې دا ټول را کولاو کې الله د خپل قهر او د غضب نه مو ساتي الله د ظالمانو د مسلط کېدو د زلزلو او د نور آفاتونو نه مو الٰه العالمین او ساتي الله تاسو رب شمار عذابونه دی ستا د نور په وجهې موږ د دې ټولو نه پناه غواړو او ستا سور رحمونه کرمونه دي الله موږ جولې غړولې یا رب کریمات زموږ جولې د خیر نه ډکه کې الله د ټولو دینی شوبو حفاظت وکړي مسلمانان چې د دین په کومه شوبه کې دي الله د استقامت د اتباع او د اخلاص توفیق ولا ورکه الله د افراط او تفریط نه ټول امت مسلمه محفوظ وساتي حاجی مرګورو دعا د پاره ویلیا الله سحاجتونه ایدا ورته پورکې س پریشان ایدی الله ادا ټول ختمه کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طب انا فقط اقول لك.